Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Well, some in the winter, beautiful. The snow and the moonlight, even more beautiful. Jingle bells, coming closer. Santa Claus, ride on his way. Znowu Jingle Bells, ale tym razem w wykonaniu grupy Yellow. Nie wiem jak państwu, ale mi ten zespół zawsze poprawia humor. To jest audycja Świąteczny Przegląd Myśli. Cały czas z państwem są Katarzyna Filiz-Wojtkowska i Michał Kirmuć. No i właśnie, tak jak powiedziałem godzinę temu, dzisiaj raczej lżejsza audycja, jeśli chodzi o kaliber. Natomiast teraz troszeczkę odejdę od tego założenia. Wczoraj słuchaliśmy tego utworu w wersji oryginalnej, ale tak się składa, że parę lat później równie pięknie, równie emocjonalnie utwór Kolęda Warszawska zaśpiewała Margaret. W naszym mieście mieście, które pamiętasz z dalekich dni. Krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz świeży od krwi. O nasze dzieci pod szrapnelami padły bez tchu. Jeśli chcesz już narodzić w cieniu wojennych zgliszcz, to lepiej zaraz po narodzeniu rzuć go na krzyż. Kolęda warszawska. Utwór Zbigniewa Preisnera, ale tutaj wykonany przez Margaret. I pozostaniemy przy polskich wykonawcach. Teraz grupa Funky Tank. Zbyszek Bieniak ostatnio zaprezentował, podesłał mi, szczerze mówiąc, kolejny swój świąteczny utwór, Witaj pośród gwiazd. No jest to o tyle przejmująca rzecz, może nie tyle przejmująca, co poruszająca, bo utwór napisany w hołdzie dla kolegów, dla zmarłych muzyków. Funky Tank, Witaj pośród gwiazd.

saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morn. What was in those ships all three on Christmas Day, on Christmas Day? What was in those ships all three on Christmas Day in the morn? Well, Jesus Christ and His Lady on Christmas Day, on Christmas Day. Jesus Christ and His Lady on Christmas Day in the morn. We'll sail those ships all three on Christmas Day, on Christmas Day. We'll sail those ships all three on Christmas Day in the morn. Oh, they sail into Bethlehem on Christmas Day, on Christmas Day. They sail into Bethlehem on Christmas Day in the morn. Christmas Day in the morning. Thank you. Christmas Day i Sting. Tak radośnie na dzisiaj. No i niestety będę. Będę wracał jeszcze do tego artysty, bo tak mam, że muszę. Tak samo jak muszę w święta sięgnąć po utwór White Christmas. Wczoraj słuchaliśmy tej wersji najbardziej znanej, klasycznej, to dzisiaj wersja odświeżona przez grupę The Helicopters, czyli Johna Portera. We'll be right back. Christmas, The Helicopters, czyli po prostu John Porter Band w nowej odsłonie. Tak myślę, że można powiedzieć o tym projekcie. Patrzę na zegarek, niespełna, a właściwie prawie dokładnie dwa kwadranse do godziny 22, a tym samym do końca świątecznego przeglądu myśli, a ja mam jeszcze kilka zobowiązań. Wczoraj obiecałem, że dzisiaj jeszcze zagramy coś grupy Lady Punk, więc teraz ten trzeci utwór, który miał się wczoraj pojawić, ale pojawia się dziś. List. Tak się składa, że ten dzisiejszy dzień kojarzy nam się nie tylko ze świętami, ale także z pewnymi smutnymi wydarzeniami. Dokładnie 5 lat temu, to już 5 lat, zmarł George Michael. To z tej okazji posłuchajmy sobie razem Jesus to a Child. Still say when you find love, when you know.

Zio. Oczywiście, a ten głos żeński to Edyta Bartosiewicz. No, i to już właściwie chyba tyle, jeżeli chodzi o mnie, bo już jest ktoś, kto przejmuje. Dobry wieczór. Bardzo ładny ten tytuł, tak, bo to idealnie pasujący do audycji, która będzie za moment. Za chwileczkę. Tak, właśnie chciałem cię zapytać, co planujesz, bo wydaje mi się, że ostatnim utworem trochę mogę popsuć atmosferę, którą przygotowałaś. Ale tym zupełnie się nie przejmuj. Wśród nocnej ciszy dziś wędrować będzie dookoła świata. Okej, brzmi intrygująco. Świątecznie, ale dookoła świata. Odwiedzimy Meksyk, Brazylię, Japonię, odwiedzimy Szkocję, Irlandię muzycznie, Francję na pewno też odwiedzimy. A Islandii nie będzie? Oczywiście, że będzie. No dobrze, to ja już z Państwem się pożegnam. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Fils-Wojtkowska realizowała audycję. Ja nazywam się Michał Girmuć i wybrałem dzisiaj, tak, to ja, te utwory dla państwa. A na koniec grupa Slate.